राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2058 19 जनवरी 2002 3 बजे गीता हम स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरूषत पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो सब साधन सुलभ हो जाते हैं ठीक तत्व समझे तो। एक बात तो ये समझनी है साधक मात्र निराकार होता है, ये जो साकार शरीर है ये साधक नहीं होता, ये साधक नहीं तो मर जाएगा, साधक कैसे रहेगा। साधक स्वयं होता है, शरीर है ये तो एक चौड़ा ही रहे है। जैसे कुर्ता पहन लिया तो कुर्ता कोई साधक थोड़े होता है, कोट पहन लिया कोट साधक थोड़े होता है। जो चीज मिलती है बिछुड़ जाती है वो अपने होती नहीं है, सदा याद रखो, सदा ही सिद्धांत है, याद रखो जो मिलती है बिछुड़ जाती है वो चीज अपनी नहीं होती, ये सदैव याद रखो सिद्धांत है। जो मिलती है बिछुड़ जाती है अपनी कैसी हुई, अपना परमात्मा है जो मिले हुए ही है और सदा साथ में रहते हैं, बिछुड़ते कभी नहीं बैठे, वो हमारे हैं। तो साधक होता है वो निराकार होता है, शरीर है ये धारण करना है, शरीर में छूट जाएगा तो क्या साधन छूट जाएगा, शरीर मर जाएगा तो साधन मर जाएगा। एक बात तो साधक होता है निराकार होता है, भाव शरीर साधक है, आपका भाव है भाव, आपका भाव है साधक, आप शरीर नहीं हो, शरीर तो मिला है छूटने वाला है, आप शरीर नहीं हो, भाई हो चाहे बहन हो शरीर नहीं हो आप, शरीर तो चोली है, चोली है पहनने की, एक ये छूट जाती है, ये सदा नहीं ना साथ, सदा अगर साथ रहे तो 84 लोग दाह कैसे हुए, सदा अगर शरीर मैंने है तो शरीर वो ही रहेगा, अब वो रहता नहीं शरीर, 84 लाख सुनी है, एक दो चार थोड़ा ही है। तो शरीर नए नए होते, शरीर में नहीं हो, आप साधक माने कुछ भी माने, आप शरीर नहीं है, आप स्वयं शरीर नहीं है, शरीर तो धारण किया हुआ है, जैसे कुर्ता आपने पहना है कुर्ता थोड़ा ही हो, आपने कोट पहना कोट थोड़ा ही हो, आपने जाकेट में नहीं जाकेट नहीं हो, पहना हुआ कपड़ा है। जैसे वाषाण से जीर्णानी मथा विहाय नमा निगरणादिपराणी तथा शरीरान विहाय जीर्ण संयादि, जैसे पुराने कपड़े को छोड़ करके मनुष्य नए कपड़े धारण कर देता है, ऐसे शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण कर देता है, तो शरीर थोड़े साधु हुआ। आपका कुर्ता थोड़ी साधु होगा, आपकी चादर थोड़ी साधु हो गई, आपने चादर ओढ़ ली चादर साधु हो गई। ये तो धारण करता छोड़ता है, छोड़ता है शरीर सब छोड़ते है, कोई शरीर रहता नहीं। साधु आप स्वयं हो, स्वयं शरीर नहीं हो आप, स्वयं शरीर जो 84 लाख जोड़ी कैसे होता हुई देव जने जाता है कभी 84 लाख सिवाय देव जोड़ी है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, होता है तो शरीर धारण करता है, प्रेत का पिशाच का धारण करता है, ऐसे भूत प्रेत पिशाच बढ़ता है, अलग अलग दुनिया है। ये शरीर आप नहीं है, आप साधक साधक है, साधक शरीर नहीं होता। आप शरीर नहीं है, शरीर तो रहने वाला है, ये तो सूख जाएगा। इसमें तीन गति होती है, बाढ़ दो चाहे गांध जल प्रभावित कर दो, चाहे गाड़ दो जान दो, कमे मेरी भाषा संगीता हो सके होता ही है। ऐसे पड़ा रहेगा तो कीड़ा पड़ जाएगा, और जानवर खाए गए तो विषा बढ़ जाएगी, और मार दो तो भस्म हो जाएगी, भस्म हो रहता हो जाएगा। कृमि बिन भस्म संगीतम तीन बताइए नहीं। तो आप स्वयं स्वयं साधक है, शरीर साधक नहीं है, साधक शरीर नहीं होता, साधक स्वयं होते हैं, ये तो शरीर है। शरीर का संबंध है, भाई है, बंधु है, माँ है, बाप है, भाई है, संबंध है, कुटुंब है, ये शरीर को लेकर गए संबंध में। तो आप शरीर नहीं है, ये बात ध्यान करनी चाहिए। शरीर तो एक पहना कुर्ते की तरह है, पर 22वां श्लोक 22वां भगवद गीता 2 अध्याय 22वां श्लोक भाषा से जीर्ण था भैया। जैसे पुराने कपड़ा वो छूट कर मनुष्य नए कपड़े धारण कर देता है, ऐसे पुराने शरीर छोड़ करके नए शरीर धारण कर देता है। तो धारण करने का शरीर है, आप स्वयं साधक है, आप स्वयं साधक है, सही साधक नहीं है। एक दूसरी बात, परमात्मा है वो आपको प्रापणीय वस्तु है, साधक करे साध्य क्या है, परमात्मा है, परमात्मा को प्राप्त करना है। परमात्मा है जो रहते हैं वो जन्मते मरते नहीं है, अवतार दान कर सकते हैं, लीला कर सकते हैं, परंतु कर्मों के वशीभूत होकर जन्म मरण हो ऐसा नहीं होता। हमें तो शुभ अशुभ कर्म करते हैं, कर्मों के अनुसार से धर्म करते हैं, कर्मों का फल भोगते हैं, वो भोगता नहीं होते हैं, वे कर्म का फल नहीं है, उनका शरीर कर्मजन्य नहीं है, वो लीला धर करते हैं। कभी पशु बनते हैं, पशु बनते हैं, दर्शन भगवान पशु बन गए, भगवान प्रहलाद जी को चाटते जो पशु चाटेगा, पशु ज्यादा प्रेम करे चाटेगा, गाय ने पूछ लो गाय प्रेम करेगी चाटेगी। आप तो निशुभा दिया, एक हाथ पर ले एक हाथ ऊपर दे दिया। पशु पक्षी मत्स्य वामन चंदनम मछली का दर्द करना है, कभी कच्छप बढ़ता है, कभी हवन बढ़ता है। भगवान धारण करें, शरीर धारण करते हैं, तरह तरह के शरीर दर्द करते हैं। धरे अवतार चौरासी अलख चौरासी लगातार भगवान ने दिया है, भगवान तो है। धरे अवतार चौरासी अलग अलग अलग अलग अलग ऐसी बात। धरे अवतार चौरासी अलग ऐसा अवतार है, तरह तरह अलग अलग अलग अलग रहे। तो परमात्मा ऐसे है, परमात्मा जन्म मन में नहीं आते, जैसे हम जन्म मन है जैसे जन्म में नहीं आते। सब जगह है, स्वर्ग में है नरक में है, सब जगह परमात्मा है। तो एक तो साधक होता है, शरीर नहीं होता, एक परमात्मा है वो मनुष्य होते नहीं होते। जैसे मनुष्य कर्म जोड़ी होती है, शुभ कर्म किया है तो उसको शुभ का फल मिलेगा, अशुभ किया तो अशुभ का फल मिलेगा, और शरीर का शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगता है। ऐसे कर्मों का फल भोगते हो नहीं, ईश्वर नहीं होते, ईश्वर कृपा का रूप धारण करते हैं। इस वास्ते ये जो बताया है कि अचिंत ध्यान मूक सत्संग और क्या नाम है, सुख साधन, मूक साधन, एक सुख साधन, सुख साधन, सुख साधन। तो चुप साधन है, तो चुप साधन कैसे होता है, चुप साधन है बड़ा बढ़िया विधि, बढ़िया चुप साधन भगवान है इसका। चुप है तो इसी चुप सत्य चुप है, तो चुप शरीर है भगवान में मिल जाए ब्राह्मण है, तो चुप शरीर हो तो चुप साधन मोह सत्संग कहते हैं उसको, अचिंत ध्यान कहते हैं, मोह सत्संग कहते हैं, चुप साधन है वो। तो चुप कैसे रहता है, मन से चुप रहे, मन साथ में रहते हैं, वाणी साधन वाणी चुप रहेगी, कोई भी साधन होगा करोगे तो सत्य रहेगा। तो ये साधन न करके भगवान है एक परमात्मा परिपूर्ण सब जगह, वो सब जगह है, वो चुप है परिपूर्ण, सब में परिपूर्ण है समान रीति से, आकाश व सर्वगत नित्य। तो आकाश बोलता तो नहीं है, ऐसे न बोलने वाले हैं, तो चुप परमात्मा का ध्यान सब दे रहे हैं, सत्ता रूप से, सत्ता रूप से परिपूर्ण है सब जगह। तो सत्ता रूप में अपने आप में प्रवेश कर दे, तो शुभता से चुप ध्यान होता है, चुप उसको मूक सत्संग कहते हैं, चुप ध्यान भी कहते हैं उसको, चुप धारणा ही ना मूक सत्संग है चुप धारणा। तो चुप शुभ से उसमें है कि जो परमात्मा है वो परमात्मा स्वतः सब है परिपूर्ण व्यापक सर्वगत, व्यापक सर्वगत नित्य, व्यापक है सर्वगत है नित्य है, व्यापक सर्वगत नित्य। मोक्ष सत्संग को, शुभ साधना को, तो उसमें वाणी नहीं होती, तो साधन में जो साधन करे तो परमात्मा परिपूर्ण है सब जगह, उस परमात्मा में अपना उपदेश कर दे, ये बहुत शुभ साधन होता। बढ़िया साधन एकदम वो स्वतः सिद्ध है सब में, एकदम अपने आप को उसका प्रवेश कर दिया, क्योंकि परमात्मा का ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सूराशी, चेतन अमर सूराशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सूराशी, कुछ करना नहीं इसके लिए। परमात्मा की प्राप्ति अगर चाहे तो सुगम साधन है, चुप हो जाना, चुप सदय सदय ऊपर अमेट संसार से उग्र में जाए, बैर नहीं विरोध नहीं द्वेष नहीं हर्ष नहीं ऊपर अमेट बुद्धिया आत्म तो मन करता, आत्मा है एक परमात्मा है, न किंच चिंतित कुछ चिंतन न करे, एक परमात्मा है और परमात्मा में स्थित होकर चुप हो जाए, परमात्मा का चिंतन नहीं आत्मा का चिंतन नहीं कुछ चिंतन न करे। 25वां श्लोक है छठा अध्याय का 25वां, न किंच चिंतित सदैव सदैव ऊपर अमेत उपनाम हो जा, अगर चिंतन कर सके तो कुछ भी चिंतन न करता चुप हो रहा सा, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। श्रवण उपासना करे तो श्रवण पर बात आत्मसत तो मन करता परमात्मा के चरणों में पड़ जाए, चरण पड़ करके कुछ भी चिंतन भगवान का चिंतन नहीं करे, भगवान का चिंता पड़े है बस कुछ भी चिंतन, ये बहुत साधन है, ऐसी बड़ी ऊंची महिमा है, बड़ी महिमा है, कुछ भी चुपचाप शांत सदघन सदघन आनंद घन से भगवान का चरणाम पड़े बस आनंद, कुछ भी चिंतन न करे न कंजन भी चिंतित मत परतरम न अन्यत किंचित निरंजय, मनसा कर्मणा भाषा मनसा कर्मणा भाषा निश्चिते अनिर बिंदे अमेव न मत्तो अन्यति उद्बुद्धि, एक परमात्मा ही है बस मत प्रथम नान्य तो और कोई है ही नहीं, आम है नाम तो अन्य बुद्धि मजबूता एक परमात्मा है परमात्मा ही है, सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, छुप हो जाए, बहुत बढ़िया साधन है ये, ऊंचा साधन है, अच्छा साधन है। तो निराकार तो होता है, निराकार ही परमात्मा है, उसमें सिद्ध हो जाए, न किंचित भी चिंतित कुछ भी चिंतन न करे, न किंचित भी चिंतित सुनाई सुनाई युवन में परिपूर्ण समरूप है, कुछ भी चिंतन में करेगा तो सिद्धि परमात्मा होगी, चिंतन करेगा दूर हो जाएगा, शगुण हो तो भगवान शगुण के चरणों पर जाए, फिर भगवान का चिंतन न करे, संसार का चिंतन न करे, अपना चिंतन न करे, एक परमात्मा ही है, उसे में सिद्ध हो जाए, बात है सब मना करता न कंसद विचिंदे राम परमात्मा माता दसों दिशाओं में, दसों दिशाओं में चार दिशा है, चार कोण है, एक ऊपर एक नीचे इधर और सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्तस्तर्ज्ञान मपोहरंज वेदेश सर्वैरमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम सब के हृदय में भ्रमण बढ़ पाया परिपूर्ण शमशान सदघर सदघर आनंद घर सब में परिपूर्ण है, स्वतः स्वाभाविक स्वभाविक सब शांत घन सद घन सिद्ध घन आनंद घन सद घन सिद्ध घन आनंद घन तो परमात्मा भी निराकार, साधु भी निराकार, साध्य भी निराकार और वियोग कभी होता नहीं भगवान से। भगवान सबके ईश्वर पर सचा परिष्ठा सबके हृदय में ईश्वर सर्व भूता नाम हृदय से दृष्टि जितने प्राणी है छोटे बड़े जो बारीक है दूर भी से दिखते है ऐसे बारीक जंतु है और मैं भी उनके हृदय में भगवान है। हाथी के हृदय में भगवान है, कीड़े के हृदय में भगवान है, प्राणी मात्र के भीतर विद्यमान है। हृदय से हृदय तिष्ठति हृदय से तिष्ठति मैं तो प्रपत्र भूता नाम ये सर्व विदन सतम स्वकर्म आता व्यर्थ। अपने पूजा ही करे सब सब काम इतना सब पूजा भगवान ने सब भगवान ही पूजन करे सब रूपा भगवान अगर आप करो तिथि करो सब रूप भगवान है। वासुदेव सर्वम भगवान है, भगवान है, भगवान मेरे भगवान है, भगवान है, भगवान है बस हो जाओ सब सब भगवान है। सब रूप भगवान का देखे तो उसका साधन शुभ बहुत होगा। जो देखे ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान बहुत शुभ साधन। वाह बड़ा कहीं वृक्ष बने हुए है, कहीं पहाड़ बने हुए है, कहीं जंगल बने हुए है, कहीं साधु बने हुए है, कहीं गृह बने हुए है, कहीं भाई बने हुए, कहीं भाई बने हुए है, संघ बन गए, शूद्र बन गए, बंदर बन गए, अनेक रूप से तत्व चिंतामणि चौथे भाग में श्री जी लिखा है। एकांत बैठ जाए मन में याद करे, मेरे मन में आएंगे भगवान ही, गाय आ जाए भगवान आए, बंदर आ जाए भगवान आ गए, वृक्ष आ जाए भगवान आए, मन में भगवान ही आएंगे। ये भगवान का रूप वही होगा जो मन में आएगा वो भगवान का रूप होगा। अनेक रूप से भगवान है, धरे अवतार 84 लाख इतना अवतार धारण किया है, सब रूप भगवान के है। ऐसे लोग सब में भगवान का चिंतन करे बहुत बढ़िया है, बड़ा सरल है, सीधा है, भगवान है, भगवान है। वाह प्रभु वाह। प्रहलाद जी महाराज ही मानते थे कुछ से द्वेष नहीं करेंगे किसी पे। संडा मार्ग में उन पर बूस्ट लाई तो वो तो भगवान और चिंतन करते कुछ लग ही नहीं, तो बूस जब दूसरे को नहीं मारती तो पास आकर उसी को मार देती। दूर जी मर गए तो प्रहलाद जी ने ये कहा कि मेरे मारने वालों के प्रति भी मेरे हृदय में किंचित मात्र भी द्वेष नहीं है, ये सत्य बात जी उठे। मारने वाले बिना कारण मारने वाले प्रति मेरे मन द्वेष नहीं, सब जो मैं हूँ मैं किसी से द्वेष करूँ किसे प्यार करे, सब जो भगवान वे प्रभु है। घट घट हूँ वे हूँ सब मैं ही हूँ, इस बात से किसी के साथ में कोई द्वेष नहीं। भगवान ही अनेक रूप से बड़े हुए सब में परिपूर्ण हूँ मैं, ऐसा बता दे एक पद बता दे पद का सब जो मैं हूँ सब में मैं हूँ सब मैं हूँ सब मैं हूँ आम एवा नामनत समय जय राम गलतान संग राखत नमन प्राण रहिए राम गलत रहिए राम गलत संग राखत नमन प्राण संग राखत नमन प्राण रहिए राम मैं गलत रहिए राम मैं गलत चंगा राखत नमन प्राण रहिए राम मैं गलत मस्त जाओ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम संग राख तन मन प्राण हे राम मैं गलत मस्त है। भगवान ने भजन भजन में मस्त हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ राम राम राम राम श्याम राम संचारी की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय।